mówię, że używam biegle przekleństw. Pewnie słyszeli o mnie w piekle. Klient się piekli, to niech założy krawa. I nie wkurwia ucha, że osypalam. Zaraz, szukasz dymu wpada, jara ma zalegnę. Aż każdy gada, co on jara tam saletry. Mam się bawić w niuanse, kiedy nagrywam to EP. Zero zabawy, bo się przecież nie rozerwę. I nikt mnie nie lubi, kupi spluwę, przyjdzie mi, by robić krzywdę. Nie, ale klamko otwiera wszystkie drzwi. Rap biznes nie błysnę, jestem zbyt ciemny, by zaistnieć w nim. Może mam wybiorę na karku, coś jak Mr. T, bo ej, ladi, ladi. Lubimy się bawić, nie, chcemy kłopotów i nie szukamy zwali, ja mam nadzieję, że to boim jak ktoś. A jeśli nie, to ja będę jak cokolwiek głos. Ej, jest nas trzech, uprzejmy kwój, bez sympatycznych fuj, ale wciąż ktoś ma bulwę. Tak, burger ja, pod hamburgiem ja. A życie jest jak dziwka, na na na. Jest nas trzech, uprzejmy kwój, bez sympatycznych fuj, ale wciąż ktoś ma bulwę. Tak, burger ja, pod hamburgiem ja. A życie jest jak dziwka, na na na. Ten wąs nie zaczepia nikogo sam. A jeśli go atakujesz, konsekwencją jest bam bam. Muka fanga, wolę z boks codziennie. Mej, mistrz gość niż gość niedzielny. Miły kot jak Garfield, myślę dużo, ale nie mówię nic jak Garfield. Zakmień imitacji dużo, udających szczęście. Dziwnym nie jest, że mam lekceważące podejście. Jest dużo rzeczy, które cieszą, mało mnie jara jest. Mało rzeczy, które śmieszą, za to się staram bardzo. Czasem gardząc przeciętną szansą, wiesz, pierwszyś mały szczęście jak Jansson. Jak coś, jestem May lub Mayday, moje drugie imię. Jestem sobie, a zazdrosne gnoje chcą, bym wynęk. Więc o co chodzi? Kto wypuścił psy? Przecież jestem dobry, nie jestem zły. Ej, jest nas trzech, uprzejmy kwój, bez sympatycznych fuj, ale wciąż ktoś ma bulwę. Tak, burger ja, pod hamburgiem ja. A życie jest jak dziwka, na na na. Jest nas trzech, uprzejmy kwój, bez sympatycznych fuj, ale wciąż ktoś ma bulwę. Tak, burger ja, pod hamburgiem ja. A życie jest jak dziwka, na na na. Wzrasta gniew na hasła w stylu hajs za grę. Zwłaszcza, że zna nas garstka tylu, ma nas gdzieś. Ona grind jak Master Ace, to nasz świat. Znasz to uczucie jak Isaac Hayes. Kochasz rap, miewam sen jak pastor Martin King. Własne studio, label Aston Martin i robię jointy, ale nie zaciągam się jak Clinton. Nie mam długów za winyle, siekam hip-hop, budzę się. A tu zamiast studia, siedzę z tyłu, słucham jakiegoś kurwa dunia. Nie wiem, może robię z igły widły, ale nie zna takich słów jak Rigley z Birmingham. Ale spoko, dalej jestem miły, dość. Limitem jest niebo, coś jak Biggie Smalls. Uśmiecham się, wiem, że nie mam zawsze racji. A najlepsza zemsta to brak reakcji. Nie będę grał gangstera jak Marlon Brando. Będę stał z boku z moją bandą, gardząc branżą. Obrażony na świat, że nie kupię mnie hip-hop. Ej, jest nas trzech, uprzejmy kwój, bez sympatycznych fuj, ale wciąż ktoś ma bulwę. Tak, burger ja, pod hamburgiem ja. A życie jest jak dziwka, na na na. Jest nas trzech, uprzejmy kwój,